ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے. پچھلے رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسچنز کو ایڈریس کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سے متعلق کچھ ہسٹری جو ہے وہ بیان فرمائی. اب اسی سلسلے کو اس رکوع کے اندر کنکلوڈ کیا گیا ہے اور اس سے اگلے رکوع میں بھی چند چیزیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے متعلق جو پوری دنیا کے اندر مسکنسیپشن تھی اس کو دور کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا تھا سیدہ مریم سے سلام اللہ علیہا کہ اے مریم اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک کر دیا ہے اور چن لیا ہے تمام جہان والوں کی عورتوں پر. استفا کا مطلب ہوتا ہے چننا. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ، یعنی چنا گیا. تو یہ وہی لفظ ہے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور چنا ہے علی نساء العالمین تمام جہان والوں کی عورتوں پر. بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ ایک پیغمبر کی والدہ ہونے کا شرف اللہ تعالی نے ان کو بخشا. اور اس کے بدلے میں کیا کرو، یا مریم اقنتی، اے مریم اپنے رب کے حضور قیام کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، لربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کرو، ورکعی اور رکوع کرو، مار راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ سارے وہ مونس کے سیگے استعمال ہو رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا ہے پڑھنے میں بھی. ان اللہ استفا کی و طہر کی، یہ سارے جو ہیں وہ مونس سے ریلیٹڈ سیگے ہیں. تو اے مریم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے لیے سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبریں. نوحیہ الیک، جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے جبکہ وہ لوگ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے سیدہ مریم کی کفالت کرتا ہے. اب اس ایک آیت کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی ڈیٹیل ہمیں انجیل کے اندر ملتی ہے، اور وہ یہ کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ان کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا، اور اس وقت چیف پریسٹ کی حیثیت سے سب سے بڑے مجاور کی حیثیت سے سیدنا زکریا علیہ السلام ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی میں بیٹھتے تھے. لیکن یہ مجاور سے مراد آج کل کے مجاور نہ سمجھیے گا، وہ اللہ کی درگاہ کے مجاور تھے اور وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہاں پر یہ ڈیوٹی سونپی تھی. اور جو بنی اسرائیل کے رہنے والے لوگ تھے وہ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو عبادت کے لیے اس ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی میں چھوڑ جایا کرتے تھے تاکہ وہ فل ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہاں وقت گزارے اور وہاں وہ ایک استاد کی شاگردگی میں وقت گزار کر ایک کامل شخصیت بن کے ابھرے. اور ظاہر ہے استاد کون؟ سیدنا زکریا علیہ السلام. انبیاء اکرام وہاں استاد کی حیثیت سے بیٹھتے تھے. سیدنا زکریا کے بعد پھر آپ کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ السلام بیٹھے. تو جب سیدہ مریم کی کفالت کا وقت آیا تو جو ادھر مزید اور بھی پریسٹ موجود تھے انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم سیدہ مریم کو اپنی کفالت میں لیں گے. یہ چھوٹی سی بچی تھی، ان تمام نے کہا کہ ہم ان کی تربیت کریں گے. تو اب جب اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ لوگ بہت کھلے کھلے بیٹھے، آگے قریب آ جائیں کیونکہ پیچھے آنے والوں کے لیے پھر جگہ نہیں بچ رہی. اور قریب ہو، ادھر سے قریب ہو. میرا خیال آپ کو ایک سال تو ہو گیا درس سنتے ہوئے، قریب قریب بیٹھتے ہیں، ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے جزاک اللہ، اور یہ محفل کے آداب میں سے بھی ہے. کلوز ہو کے بیٹھے. تو یہ طے پایا سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی اپنی کلمے ڈالو. اور کلمے کیسے ڈالنے تھی؟ وہاں سے ایک ندی بہتی تھی، اس ندی کے اندر اپنی کلم جو ہے پین اس کو ڈالنا تھا، جس کی کلم جو ہے وہ ندی کے بہاؤ کے اپوزٹ چلنی شروع ہو جائے مخالفت میں. ویسے تو آپ کبھی بھی کوئی کلم ڈالیں گے، آپ کلم سے مراد آج کل کا پین یا بال پین نہ سمجھے، یہ جو ہم تختیوں کے ساتھ بچپن میں ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے کہ لکھا کرتے تھے، کانے جو ہوتے تھے، اس کو ہم پنجابی میں کانے کہتے ہیں، وہ بالکل ہلکے سے ہوتے ہیں، وہ پانی میں تیرنے لگ پڑتے ہیں. تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے قلم جو ہے وہ ندی میں ڈالے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ندی کے بہاؤ کے ساتھ وہ بہنا شروع کر دیں جس طرف ندی جا رہی ہے، لیکن یہ طے پایا کہ جس کی قلم ندی کے اپوزٹ بہنا شروع ہوگی، یعنی ندی ایسے بہ رہی ہے تو قلم دوسری طرف چلنا شروع ہو جائے، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہی ہو سکتا ہے. فزیکل لاز آف نیچر تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے، پانی تیز جس طرف جاتا ہے اسی طرف چیزوں کو بہا کے لے کے جاتا ہے، تو یہ فزیکل لاز کا ٹوٹنا ہی تو معجزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب پانی جو ہے، پانی اس میں اگر کوئی بندہ چلے تو ڈوب جائے گا بغیر کشتی کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسا مارنے کی برکت سے پانی میں راستہ بنا دیا. تو یہ فزیکل لا آف نیچر جو تھا، جو قدرت کا قانون تھا، وہ ٹوٹ گیا. قدرت کے قانون کا ٹوٹنا ہی اللہ کی طرف سے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ آپ اس کو پھینکتے تھے، وہ آسا بن، جو آسا جو ہے وہ سانپ بن جاتا تھا. اب انڈے میں سے تو سانپ نکلنے کی سمجھ آتی ہے، لیکن ایک لکڑی کا ڈنڈا وہ سانپ میں کنورٹ ہو جائے، تو یہ بالکل اپوزٹ ہے فزیکل لاز آف نیچر کے، اور یہی ہے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. اسی طرح کا معجزہ ظاہر ہوا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم واحد وہ قلم تھی جو پانی کے اپوزٹ چلنا شروع ہوگی، باقی سب کی قلمیں جو ہے وہ along the river چلنی شروع ہوئی. یہ اس چیز کی اللہ تعالی کی طرف سے نشانی تھی کہ سیدنا زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کی کفالت کریں گے. اس واقعے کا اشارہ قرآن میں، یہ میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو انجیل سے بتائی، اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. ذالک من انباء الغیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور نبی ہوتا وہی ہے جس کے پاس غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. یہ نبی اور عام انسان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے وحی کا. سورہ شورا کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کسی انسان کے ساتھ کلام کرے، اپنے رسولوں کو وہ چنتا ہے. یہی مضمون سورہ آل عمران میں بھی آگے چل کے آئے گا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے. ایہم یکفلو مریم، کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرتا ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی تقریباً 1000 سال پرانا یہ واقعہ ہے، اس سے بھی زیادہ بلکہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بالکل اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں جیسا کہ وہ واقعہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، اس کا ذکر ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پیدائش سے 1000 سال پرانے واقعے کو بیان کر دینا بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زبان لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا. اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سورہ عنکبوت میں پارہ نمبر 21 کے پہلے صفحے پہ یہ آیت موجود ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آیت پڑھ بھی دیتا ہوں، پارہ نمبر 21 نکال لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پارہ نمبر 21 میں پہلا صفحہ جو ہے اس میں آیت نمبر ہے 48. مل گیا سب کو؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ پارہ نمبر 21 ہے. جس کو مل گیا صفحہ نمبر بتا دے. 403 نکال لیں جی سارے. اس میں آیت نمبر ہے 48 نمبر آیت. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، مل گئی ہے جی؟ پارہ نمبر 21 نہیں ملا بھائیو، انجینئر صاحب آیت بھی مل گئی، سب کو مل گئی، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. آیت نمبر 48 ایک صفحے میں سے ڈھونڈنا آسان ہے. وما کنت تتلو من قبلہ، مل گیا. اچھا قرآن پاک دوسرا ہے، تب بھی 21 پارے کا صفحہ پہلے ہی ہوگا. مل گئی جی. اب اس آیت کو، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے نزول سے پہلے کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، خط کھینچ سکتے تھے، نہ آپ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. اذن لرتاب المبتلون، اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والوں کا شک پکا ہو جاتا کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے قرآن، کیونکہ اس میں اکثر واقعات وہ ہیں جو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں. تو جیوز اور کرسچنز کے جو پریسٹ تھے، ان کے جو سکالرز تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگا سکتے تھے کہ پروفٹ نے یہ تمام چیزیں ٹرانسلیٹ کر لی ہیں ہیبرو لینگویج سے عربی کے اندر. باتیں تو وہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، آدم علیہ السلام کا قصہ. تو یہ پروفٹ کے اوپر بہت بڑی ایلیگیشن لگ جاتی کہ پروفٹ نے خود یہ کتاب لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایلیگیشن کو دور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. جو بندہ نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو، وہ کیسے اتنی موٹی کتاب پروڈیوس کر سکتا ہے؟ اور سورہ یونس میں جا کے مضمون مزید کھلے گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ میں اتنے سال تمہارے اندر رہا ہوں، 40 سال میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، کبھی تم نے دیکھا کہ میرے منہ سے اس قسم کی پہلے کلمات کبھی نکلے ہوں؟ میری زندگی تمہارے سامنے، نہ میں نے کسی شاعر کی صحبت کی، نہ میں نے کسی لکھنے والے اسکالر سے کوئی تعلیم حاصل کی، میرے پاس تو کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی. میں ایک بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا تھا، ایک تاجر تھا، اچانک جو ہے میری زندگی کے 40 سال میں دل دنیا سے اچاٹ ہونا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں چلے گئے، وہاں عبادت کرنی شروع کی اور وہاں فرشتہ نازل ہوا اور پھر ایک ریولوشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب سکھائی. الرحمن علم القرآن، رحبان نے قرآن سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا استاد اللہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بتائی جا رہی ہے، واپس آ جائیں وہاں پر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے، اس کے باوجود آپ 1000 سال پرانی خبریں بالکل ٹائنیس ڈیٹیل تک صحیح بتا رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. وحی کے بغیر کسی شخص کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اپنے سے 1000 سال پرانے واقعے کو، جبکہ وہ لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا ہو اور اس وقت تو ویڈیوز بھی نہیں تھی نہ ہی چیزیں سٹور تھی، وہ صحیح بتا دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ آپ وہاں پر موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے نہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے، نہ کلمے ڈالتے وقت موجود تھے، اور آپ تمام باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کرسچن سے اور جیوز سے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہمارے پاکستان میں علماء بریلوی اور علماء دیوبند کا ہے، ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ موجود ہے، کیونکہ دونوں کے مشترکہ بزرگ شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری، انہوں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ پہلی دفعہ امت کے اندر انجیکٹ کیا، اور یہ دونوں بریلوی اور دیوبندی علماء کے پائنیئر بزرگ ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چلے۔ آج کل دیوبند تھوڑے سے اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کہ بزرگ اس سے بری نہیں ہے، اور جب تک یہ اپنے بزرگوں سے اعلان برات نہیں کرتے اس وقت تک یہ بھی اس باطل عقیدے کی زد میں آئیں گے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک دنیا میں موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، جہاں چاہے وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا متفقہ عقیدہ ہے، میں عوام کی بات نہیں کرتا، عوام بچاری بولی بالی ہے، عوام قادیانیوں کے گھر پیدا ہو تو قادیانی ہوتی ہے، دیوبندیوں کے گھر پیدا ہو دیوبندی ہوتی ہے، کوئی اہل حدیثوں کے گھر پیدا ہو اہل حدیث ہوتا ہے، کوئی بریلویوں کے گھر پیدا ہو بریلوی ہوتا ہے، عوام بچاری کا کوئی قصور نہیں۔ مسئلہ ہے مولویوں کا جو عوام کو غلط طریقے پر چلاتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی اسی سیٹ اپ سے آیا ہوں اور میں یہ تمام زندگی گزار چکا ہوں، اس لیے مجھے یہ چیزیں پتا ہے کہ یہ علماء یہ کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے پابندی یہ لگاتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جو قرآن کی آیت پڑھ لیا وہ گمراہ تو ہوگا، پھر وہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، حاضر کا لفظ خصوصاً، ناظر کا لفظ ٹھیک ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، حاضر کہتے ہیں موجود، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر اپنی شان کے لائق مستوی ہے، اپنے علم قدرت سما و بصارت کے ساتھ کائنات کے ایک ایک ذرے کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، ہم تین نہیں ہوتے، چوتھا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، سورۃ المجادلہ میں آتا ہے، ہم پانچ نہیں ہوتے، چھٹا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ نے یہ تمام چیزیں اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو صوفیاء کا باطل عقیدہ ہے جو علماء دیوبند اور علماء بریلوی، اب یہ نام لے کے، اگر نام نہ لیا جائے تو بھائی یہ بےمانی ہے، امت کو دھوکہ دینے والی بات ہے، پورا قرآن کرسچن اور جیوز کے نام کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ بعض اوقات کسی بندے کے ذہن میں آ رہا تھا یہ نام کیوں لیتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں نام کیوں لیا کرسچن، اور صرف اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کچھ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو اللہ کا بیٹا ہے، ایسا تو اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم اللہ ہی ہے، نام لے کے کہا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ اور آج میں کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے نہ وہابی تھے، وہ مسلمان تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، وہی سیم بات ہے، یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، جب یہود و نصارہ کا نام لے کے ان کو بتایا جا رہا ہے، ہماری بھی مجبوری ہے نام لینا، نام لے کر بتائیں گے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ تو حاضر کا یہ عقیدہ رکھنا جو تصوف کے ذریعے ہمارے علماء دیوبند اور بریلوی علماء کے اندر خصوصاً آیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں فزیکلی پریزنٹ ہے، اللہ از اومنی پریزنٹ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہندوؤں کے ذریعے پینتھیزم کا، ہماؤس کا عقیدہ، جو یہ کہتے ہیں کہ بندر بھی خدا ہے، نعوذ باللہ، درخت بھی خدا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی نے روپ دھار لی ہے، دریاؤں میں تو، جنگلوں میں تو، پہاڑوں میں تو، یہ، اور پھر وہ اس کو ایکسٹریم پہ لے کے گئے ہمارے مسلمان صوفیاء جنہوں نے آواز بلند کی ان الحق میں ہی اللہ ہوں. منصور الحاج نے یہ آواز بلند کی. بایزید بستامی کے بارے میں کشف المجوع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, ہم کیسے ڈنائی کر دیں. وہ کہتے تھے سبحانی معظم و شانی, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. اور اس پہ علی بن عثمان اجمیری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ علی یہ بایزید بستامی خود نہیں بولتے تھے, اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا. بھائی اس سے بڑا اور کفر اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے تو ایک ختم نبوت والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کے منہ سے بولتا ہے. اور یہ عقیدہ تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے بولتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کرتا ہے, آپ اس وحی کو بیان کرتے ہیں, اللہ آپ کے منہ سے نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. قرآن میں یہ مضمون کئی دفعہ آیا, الرحمن علی العرش استوا ثم استوا علی العرش. یہ بہت بڑا بنیادی اہل سنت کا اور اہل بدعت کا اختلاف ہے. اہل سنت اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہیں اور اہل بدعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں فزیکلی پریزنٹ ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں. زمین کی تاریکیوں میں گہرائیوں میں بھی چلنے والے کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, لیکن اپنے عرش پہ مستوی ہو کے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تہائی رات گزرنے کے بعد آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی بخشش کا طالب میں اسے بخش دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں. اور اس پہ سب کا عقیدہ ہے. یہ تو امام بخاری امام مسلم حدیث کو لے کے آئے, یہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے. سلف میں کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے, پہلے 300 سال تک کسی کا اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں. یہ بعد میں معتزلہ اور جہمیہ کے ذریعے بد عقیدگی امت میں آنا شروع ہوئی. یہ اللاجیکل ہے ویسے بھی بات. میں اگر آپ کو کہوں اللہ تعالیٰ فزیکلی ہر جگہ پریزنٹ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نالی میں بھی پریزنٹ ہے, ٹوائلٹ میں بھی موجود ہے؟ نعوذ باللہ. یہ بات اللاجیکل ہے ویسے ہی. ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ نزول فرمائے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ہم تمثیل نہیں بیان کرتے, لیس کمثلی شیء. ہم یہ نہیں کریں گے اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا میں اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں. یہ عقیدہ کفر ہے, یہ کسی کا بھی نہیں ہے. ہاں جو اہل بدعت ہیں وہ اہل سنت سے متنفر کروانے کے لیے کہتے ہیں, جی اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے تو یہ اللہ کے لیے زمان و مکان ثابت کر دیتے ہیں اور جسمیت کے قائل ہیں. نعوذ باللہ, کسی نے یہ بات نہیں لکھی. لیس کمثلی شیء, اللہ کی مثل کوئی نہیں. اللہ عرش پہ مستوی ہے اپنی شان کے لائق. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت پیارا ہے, پوری امت کا اجماع ہوا ہے اس قول کے اوپر کہ اللہ کا عرش پر ہونا معلوم ہے, کیفیت مجھول ہے, یہ نہیں پتا کس طرح ہے. لیس کمثلی شیء, اور سوال کرنا بدعت ہے. اگر وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیسے ہے تو یہ بھی ترجمہ نہیں کریں گے کہ اللہ عرش پر جا بیٹھا. نہیں, اللہ عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ناظر کا لفظ استعمال کریں گے, حاضر کا لفظ نہیں استعمال کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ سب سے پہلے اس سب کانٹیننٹ میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب لے کے آئے اور انہوں نے یہ امت کے اندر انجیکٹ کر دی یہ چیز. اب یہ مسئلے آپ کو تفسیر ابن کثیر میں نہیں ملیں گے, سیدھی سی بات ہے, اس دور کے مسئلے نہیں تھے. نہ تفسیر قرطبی میں ملیں گے, نہ آپ کو تفسیر ابن جریر میں ملیں گے. یہ مسئلے آج کے دور کے مسئلے ہیں. تو لہٰذا آج کے دور کے مسئلوں کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بد عقیدگی پھیل رہی ہے. تو حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں یا اپنی قبر انور پر موجود ہیں اور پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور اس عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا. تو اگر اسی طریقے سے ساری باتیں ثابت کرنی شروع کر دی جائیں تو سارے کے سارے عقیدوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. امام احمد بریلوی صاحب نے 1905 میں حسام الحرمین میں جو قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا جس پہ 35 علماء عرب نے سائن کیے تھے, وہ اسی بات پہ تو لگایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا قاسم ننوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا. بالفرض یہ اسی طرح ہی ہے, بالفرض اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہو تب بھی توحید میں فرق نہیں آئے گا. یہ کلمہ کہنا صحیح ہے؟ اور توحید نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے گا, یہ عقیدہ کفر ہے. اور احمد بریلوی صاحب کا یہ فتویٰ بالکل ٹھیک ہے اس عبارت کے اوپر. قاسم نقوی صاحب نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو الگ بات ہے, ہم کسی بندے کو کافر نہیں کہتے, عبارت پہ فتویٰ لگاتے ہیں. تو بھائی یہ کہنا اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہے, پوری دنیا کے کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ چاہے تو دکھا دے, جیسا کہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا, جو بند کے بہت بڑے عالم ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو والد ہیں مفتی شفیع ان کے استاد ہیں. تقی عثمانی صاحب کی تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھ لیں آپ مارکیٹ سے, 1989 تک سعودی عرب بھی بانٹتا رہا, بعد میں ان کو پتا چلا اس میں شرکیہ باتیں لکھی ہیں تو انہوں نے اس پہ بین کر کے سارے نسخے بھی ریٹریو کر لیے. اس میں دوسرے پارے میں پہلے صفحے کے اوپر یہ حاشیے میں بات لکھی ہوئی ہے, جہاں وہ آتا ہے نا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ آپ گواہ بنو پچھلی امتوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ بنے. تو اس کے حاشیے میں شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک آنے والے ہر امتی کے ہر عمل سے واقف ہے, کیونکہ ہر شخص کا نامہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے عقیدہ انہوں نے گھڑا ہے. ہاں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے. انہوں نے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اب ہم اس عقیدے کی بد عقیدگی واضح کرتے ہیں تو کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. تو اس کا جواب ہمارے پاس بہت پیارا ہے الحمدللہ, ہم منطق سے بھی جواب دیں گے اور علم سے بھی جواب دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے سجدہ کیا, سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف سند کے ساتھ. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے سجدہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول وسلم میں کوفے میں گیا, وہ نجدیوں کا شہر کوفیوں کا, اور وہاں میں نے ہیرا نامی ایک جگہ پہ دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا اجازت دے دیتے, کیونکہ محبت میں سجدہ کر رہے تھے نا. انہوں نے بڑا صحیح انہوں نے اجتہاد کیا اور قیاس کیا, یہ قیاس ہے. انہوں نے کہا وہ اپنے حکمران کو کرتے ہیں, قیاس کرنا بالکل ٹھیک ہے لیکن قیاس قرآن سنت اجماع کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اب اس صحابی کا بھی قیاس غلط ہو گیا, انہوں نے قیاس یہ کیا کہ وہ اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی, ہم آپ کو سجدہ کریں گے. یہ اہل بدعت جو اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں قیاس کو نہیں مانتے, ہم قیاس کو مانتے ہیں, اس قسم کے قیاس کو نہیں ہم مانتے جو قرآن سنت اجماع کے خلاف ہو. پہلی چیز قرآن, پھر سنت, پھر اجماع اور پھر اجتہاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ, میں جب فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گستاخی بیان کیا, فرمایا اٹھاؤ سر. آپ نے فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل وارے انجے ہی عمرہ گالیاں, یہ نہیں فرمایا آپ نے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرنا رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم نہیں فرمایا گستاخی ہے. تمام پونے 2 ارب 1.75 بلین کرسچنز حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن کرسچن کہتے ہیں تم گستاخ ہو حضرت عیسیٰ کے, ان کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ ان کی اتنی شان ہے. ہم قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس چیز کا ارادہ کرے, سورہ مائدہ آیت نمبر 17, کہ ہلاک کر دے عیسیٰ بن مریم کو, اس کی ماں کو, سب لوگوں کو ہلاک کر دے, اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے, یہ اللہ تمہارا رب ہے. تم عیسیٰ کو پوچھ رہے ہو؟ کتنی سخت آیت. اللہ اس چیز کا ارادہ کرے عیسیٰ بن مریم, ان کی ماں, اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اتنی پیاری ہے, یہ تمام عقائد بریف کیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. تو یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ صرف یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتا ہے, اس طریقے سے بد عقیدگی پھیلانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس طریقے سے تو ہر چیز ہی پھر میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں پھینک دیں اور فرعون کو جنت میں لے جائیں. اور نہیں بھائی یہ کلمہ کفر ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام دوزخ میں چلے جائیں. اللہ کبھی یہ چاہے گا نہیں, کیونکہ اللہ چاہے گا تو اللہ ہی نہیں رہتا. جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں, اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ نے قرآن میں کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری کے کتاب الدعوات چیپٹر میں, صحیح مسلم کے کتاب الایمان چیپٹر میں, کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی, وہ ہر نبی نے اسی دنیا میں اپنی دعا کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھ لی ہے. میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد نہیں ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ, اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جب اپنے بزرگوں کی باری آتی ہے تو پھر ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے, نہیں جی نہیں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو قاسم نوتوی صاحب قبر سے مرنے کے 6 سال کے بعد زندہ ہو کے دارالعلوم دیوبند میں آ کے عصر کی نماز نہیں پڑھا سکتے؟ آپ منکر ہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں آگے سے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ انبیاء کے آخری حصے میں کہ حرام ہے کسی شخص کے لیے جو مر جائے کہ وہ دنیا میں واپس آئے. اور اشری تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے جسم کے سمیت اور دارالعلوم دیوبند میں آ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس قبر میں چلے گئے. ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے. اب جب یہ بات کر آپ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے, اور بھائی اللہ تعالیٰ پہ اتنا بڑا جھوٹ باندھا, شرم کرو, اللہ تعالیٰ قرآن کے خلاف کرے گا؟ یہی بات کوئی مسکین بریلوی کر دے تو فوراً شرک کا فتویٰ. اور اپنے بزرگ اتنے بڑے بڑے شرک لکھ کے گیا جی, او جی اتنے بڑے بزرگ ہیں, یہ کل کا چھوکرا غلطیاں نکالتا ہو. بھائی ہم کون ہوتے ہیں غلطی نکالنے والے؟ ہم قرآن اور سنت پیش کر رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ تمہارے بزرگ کہہ رہے ہیں, اب فیصلہ کر لو. کسی کو کریٹیسائز کرنا مقصد نہیں بھائیو, اپنی آخرت کی فکر کرو. میں آپ کے کام نہیں آ سکتا, قاسم نوتوی صاحب آپ کے کام نہیں آ سکتے, اشرف علی تھانوی صاحب آپ کے کام نہیں آ سکتے, امام ابن تیمیہ آپ کے کام نہیں آ سکتے, محمد بن عبد الوہاب صاحب آپ کے کام نہیں آ سکتے. کام آنا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ صورت میں جب ہمارے عقیدے قرآن اور سنت والے ہوں گے, مولوی والے عقیدے نہیں. اللہ ماشاء اللہ, مولوی سے پوچھیں کہ تیرے اس بات کی دلیل کیا ہے, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ہو جائے, یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ تو ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے تو بیوی رکھ لے, اللہ تعالیٰ چاہے تو 4 شادیاں کر لے, اللہ تعالیٰ چاہے تو 100 بچے رکھ لے, تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے جو کچھ کرتا جائے, ستیہ ناس کر دیں قرآن حدیث کی تعلیمات کا. نہیں, اس کو فقہ کی لینگویج میں کہتے ہیں محال. فقہ سے مراد میں فقہ نہیں کہہ رہا, جو یہ چاہے فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو. سمجھ یہ ہے, محال ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا نہیں اڈاپٹ کرے گا, اللہ کے لیے محال ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ مشرک کو جنت میں نہیں بھیجے گا, یہ محال ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, محال ہے یہ. عیسیٰ بن مریم آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں, امتی کی حیثیت سے, اور بخاری مسلم میں موجود ہے. لہذا یہ میں بات کہاں سے کہاں نکل گئی, صرف حاضر و ناظر کو. تو اب جب یہ بات کرتے ہیں تو احمد بریلوی صاحب نے بھی انا ارسلنا کا شاہد و مشر و نذیرا کا ترجمہ جہاں کیا وہاں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے. لیکن یہی لفظ جب امت کے لیے آیا, شاہد کا لفظ, شہید کا لفظ, تو امت کے لیے بھی یہ ترجمہ کرنا پڑ جانا تھا. یہ پارا نمبر 2 نکالیں, اس کا پہلا صفحہ پیچھے چلے جائیں. میں حاضر و ناظر کا آج مسئلہ آپ کو کلیئر کر دوں, کیونکہ یہ اسی جگہ پہ ہی کلیئر ہونا ہے, اسی آیت کے اوپر. پارا نمبر 2 کا پہلا صفحہ نکال لیجئے. قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں, اگر کسی نے ایک جگہ ڈنڈی ماری ہے دوسری جگہ ڈنڈی نہیں مار سکے گا. مل گیا جی؟ یہ دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، مل گئی آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طریقے سے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بنایا ہے امتم وسطا، معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے. اب یہاں ترجمہ احمد بریلوی صاحب نے یہی کیا ہے گواہ، کیونکہ یہاں حاضر و ناظر اگر اس لفظ کا ترجمہ کرتے تو ترجمہ یہ بنتا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ساری انسانیت پر حاضر و ناظر اور رسول اللہ تم پر حاضر و ناظر، تو یہ ترجمہ کیسے کر سکتے تھے؟ قرآن نے اپنی یہی آیت آئے گی سورہ حج کے آخری رکوع میں، وہاں بھی احمد بریلوی صاحب نے حاضر و ناظر ترجمہ نہیں کیا، پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا، تو قرآن نے اپنی حفاظت کی. لیکن شبیر احمد عثمانی صاحب نے، جو مولوی تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب کے استاد ہیں، علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، پاکستان جب بنا اس وقت محمد علی جناح کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھ دیا ہے کہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہر امتی کا نامہ اعمال کا رجسٹر پیش کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اب یہ کہیں بھی بات موجود نہیں تھی، اپنی طرف سے لکھ دی تفسیر بالرائے کی، حالانکہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سوموار اور جمعرات کو نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، انہوں نے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دی. اب ہم چیختے ہیں تو کہتے ہیں گستاخ رسول، تو ہم کہتے ہیں گستاخ رسول تو وہ جس نے رسول اللہ پر جھوٹی حدیثیں منسوخ کر دی. بتاؤ یہ کہاں حدیث میں لکھی ہوئی ہے بات، حدیث میں جو لکھی آپ کو بتا دی، تو یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا. تو یہ لیکن قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے، احمد بریلوی صاحب نے بھی یہاں ترجمہ بالکل ٹھیک کیا الحمدللہ. اچھا یہاں ایک بات کرتے ہیں کہ جی کہ ایک لکھا ہوا ہے اس میں وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. حاضر و ناظر کا یہ نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود بھی ہوں، کہیں اور ہوں گے لیکن وہاں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ابھی قبر انور میں پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. پھر مسئلہ واقعی جھگڑا تو پھر پیدا ہو گیا، واقعی یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں نبی وہاں موجود تھے، تو اس کا حال بھی قرآن پاک میں الحمدللہ موجود ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 44 میں، پارہ نمبر 20، سورہ قصص نکال لیں آیت نمبر 44. آج میں ابھی ایک دو آیات سے آگے نہیں جا سکا کیونکہ یہ مسئلے کلیئر کرنا ضروری ہے، ورنہ تو بیر بکریوں کی طرح مولوی ہمیں آنکھ کے دوزخ کی طرف لے کے جاتے رہیں گے اگر یہ مسئلے ہم نے نہ کلیئر کیے. پارہ نمبر 20 سورہ القصص آیت نمبر 391 صفحہ، جی آیت نمبر 44 مل گئی جی. وما کنت بجانب الغربی، مل گئے 392 مل گئی جی، مل گئی آیت 44 نمبر آیت سورہ قصص پارہ نمبر 20 392 صفحہ مل گئی جی. وما کنت بجانب الغربی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے مغربی سمت میں. اذ قضینا الی موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کا حکم بھیجا آپ وہاں موجود نہیں تھے. یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل کہ آپ سے تقریباً 1800 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں اور آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں نہ کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے، اس کے باوجود آپ کافروں کو یہ باتیں بتا رہے ہیں اپنی پیدائش سے 1800 سال پہلے کی، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. تو نہ آپ وہاں مغربی کنارے پر موجود تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، الی موسیٰ الامر، امر کی یعنی اللہ کی وحی کی. وما کنت من الشاہدین، اور نہ وہاں گواہ تھے. بہت ہی مسئلہ ہی حل ہو گیا، یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں جو مسئلہ حل کرتی ہے، باقی جتنی آیتیں ہیں ان میں صرف یہ ہے کہ نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے. میں بڑا پریشان تھا کہ کوئی آیت ایسی ملے جس میں یہ ہو کہ نہ آپ موجود تھے نہ گواہ تھے، یہ آیت بھی مل گئی، اب مسئلہ ہی حل ہو گیا، نہ آپ موجود تھے نہ گواہ تھے. اور یہ آیت جب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں یہ آیت لکھی ہے تو اس کے اس والے حصے کا ترجمہ ہی کوئی نہیں کیا، انہوں نے یہ لکھا ہے نہ نبی آپ وہاں موجود تھے نہ وہاں موجود تھے، یہ ترجمہ کر دیا، کیونکہ وہ عقیدہ ہی سارا کولیپس ہو جانا تھا. تو قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے، لیکن ہاں اس صورت میں داخل ہوگا جب آپ مولوی کے پیچھے آگے بند کر کے چلیں گے، مولوی جو مرضی پڑھاتا رہے آپ طوطوں کی طرف پڑھتے رہے. میں آپ کو ایک ایک آیت کھول کے بتا رہا ہوں، کسی کا آپ شیعہ کا ترجمہ پڑھ لیں، قادیانی کا پڑھ لیں، دیوبندی بریلوی کسی کا بھی پڑھ لیں، اہل حدیث کا پڑھ لیں، یہ ایک ہی ترجمہ ہوگا. الحمدللہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی, اس کی گارنٹی لی ہے. اب اتنی گفتگو کے بعد آگے چلتے ہیں. اذ قالت الملائکۃ, اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا, یا مریم, اے مریم, ان اللہ یبشرکی, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے, بکلمات منہ, اپنی طرف سے ایک خاص کلمہ کی, اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, ان کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم, وجیہن فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ کے حضور وجاہت والے ہوں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی عزت والے اور آخرت کی زندگی میں بھی, ومن المقربین, اور اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے. اے مریم آپ کو بشارت ہو, بکلمت منہم, منہ اللہ کی طرف سے خاص کلمہ. اس بات کو سمجھیں کیا ہے یہ مضمون, سورہ نساء میں کھلے گا جا کے. اسی آیت کو آج کرسچن سہارا لے کر اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے, پروٹیسٹنٹ جو کرسچنز ہیں کہ اللہ کا کلمہ ہے منہ سے نکلا ہوا. کہتے ہیں دیکھیں عیسیٰ بن مریم کا باپ تو کوئی نہیں تھا, ماں تھی تو باپ اللہ ہے ان کا, کیونکہ اللہ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں. اس کو وہ دلیل بناتے ہیں. واقعی عیسیٰ بن مریم کے خامد کوئی نہیں تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے. اب ظاہر ہے کہ ماں کو جب حمل ٹھہرنا ہے تو ظاہر ہے میاں بیوی کا ملاب ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکل فینومن ہے. لیکن عیسیٰ بن مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کی بھی نہیں ہوئی, ان کی والدہ کی بھی, سیدہ مریم کی بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر کن کے ذریعے عیسیٰ بن مریم کی والدہ کے رحم میں حمل ٹھہرا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کلمہ, ویسے تو ہر انسان ہی اللہ کے کلمے سے پیدا ہوا ہے, آگے چل کے یہ بات آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر عیسیٰ کو خدا ماننا ہے تو حضرت اعظم اس سے بڑے خدا تھے, ان کی ماں بھی نہیں تھی, تو ایسی بات نہیں, ان کو تو تم اللہ کا بندہ مانتے ہو, تو عیسیٰ بن مریم کو کیوں مانتے ہو کہ اللہ کے بیٹے یا اللہ ہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجزہ, اس وہ لفظ کو لیتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کن تو سارے لوگ کن سے پیدا ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کلمہ کن ہے. عیسیٰ بن مریم کے ان کے والد بھی نہیں تھے, لیکن والدہ کے پیٹ میں تو وہ 9 مہینے تک رہے. اور اللہ تعالیٰ کیا, لم یلد ولم یولد, نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. عیسیٰ بن مریم اپنی والدہ کے پیٹ میں سے تو نکلے ہیں, تو وہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ, وجیہن فی الدنیا والآخرہ, اللہ کے حضور دنیا اور آخرت میں عزت والے ہیں, ومن المقربین, اور مقربین میں سے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو الحمدللہ آج بھی انجیل میں موجود ہے. انجیل میں جو گاسپل آف جان ہے, 4 انجیلیں ہیں, ان میں سے جو گاسپل آف جان ہے, یوحنا کی انجیل آپ مارکیٹ سے لے لیں, اردو ترجمے کے ساتھ ملتی, یوحنا کی انجیل میں چیپٹر نمبر 14 نکال لیں, وہ پورے کا پورا اس کا میکسیمم پورشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں ہے, آج کی انجیل میں بھی. اور اس میں یہ آیت موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں, میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے, میں جب دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئیں گی, پھر وہ قیامت تک ایز اے نبی تمہارے ساتھ رہیں گی. ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک کے لیے ان کی نبوت ہوگی. وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا. یہ قرآن میں بھی ہے, وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. تو عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ میرا دنیا میں نام روشن کریں گے, کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور الحمدللہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ماننے والوں کے پوری دنیا میں کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا, یہ ہمیں ہی شرف حاصل ہے. ہندو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو, یہودی نہیں مانتے, ان کو ولد الزنا دجال کہتے ہیں یہودی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قتل کے درپے بھی ہو گئے, یہ آگے چل کے آئے گا, ان کو شہید کرنے کا ارادہ بھی کیا, اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. تو اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ وچ بلیوز ان جیزس کرائسٹ. اسلام ہی وہ دین ہے عیسائیت کے علاوہ, عیسائی مذہب کے علاوہ, جو عیسیٰ بن مریم کو مانتا ہے. اور یہ قرآن میں بھی آیت موجود, انجیل میں بھی, کہ دنیا میں آ کے میرا نام روشن کریں گے. یہودی تو کہتے تھے ولد الزنا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی صفائی پیش کی ہے اس میں بھی, اور سورہ مریم پوری نازل کی کہ مریم سلام اللہ علیہا نے کوئی غلط کاری نہیں کی. اور آپ کو آج مزے کی بات بتا دوں, پوری انجیل میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت مریم پہ جب تہمت لگی تھی تو اس تہمت کا جواب کیسے دیا تھا. یہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے. یہ بات انجیل خاموش ہے اس بارے میں, قرآن کو انجیل کی تفسیر کر رہا ہے. وہ سورہ یونس میں آتا ہے کہ یہ تفسیر کرتی کتاب. کوئی کرسچن ہمیں انجیل سے نہیں یہ بتا سکتا کہ جب عیسیٰ بن مریم کی والدہ پر زنا کی تہمت لگی تو انہوں نے اپنی تہمت کیسے دھوئی اپنے سے. قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا, اور یہ بات آئے گی آگے چل کے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور تمہارا بیٹا جو ہے وہ چارپائی پہ بچپن میں گہوارے میں بھی گفتگو کرے گا لوگوں سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, اپنے پنگوڑے کے اندر بھی گفتگو کرے گا. بچپن میں شیرخوار بیٹا, چھوٹا سا بچہ جو دودھ پینے والا, وہ گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ. یہ بات آئے گی سورہ مریم میں ڈیٹیل کے ساتھ کیا گفتگو کی. وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بڑی عمر میں بھی ہو کر اور وہ نیکوں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد, حضرت مریم نے کہا اے اللہ میری کیسے اولاد ہوگی. ولم یمسسنی بشر, جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے شور ہونے کی حیثیت سے, تو میری اولاد پیدا ہو جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ فزیکل لا آف نیچر تو یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بنایا, واقعی ایسا نہیں ہو سکتا. آج کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی میں شادی نہیں کروں گی, اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر شادی کے بیٹا دے دے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. کیوں کہ فزیکل لا کے خلاف ہے. ہم نے سنت پر عمل کرنا, نکاح سنت ہے. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری کیسے اولاد ہوگی جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں, قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے. اب یہ گفتگو کیسے ہو رہی ہے, یہ دل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, زبان کے ساتھ نہیں. یہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام, اور وہ دل میں سوچتی ہے, اللہ تعالیٰ پھر اگلا جواب دل پہ الہام کرتا ہے. لیکن یہ الہام اس امت میں ختم ہو چکا ہے. جیسے اس امت میں توحید آخری درجے میں کامل ہوئی کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے, حالانکہ پچھلی امتوں میں نبیوں کو سجدہ کرنا جائز تھا. قرآن میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا, حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن ہماری امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. توحید آخری درجے میں کامل, اور ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہے. کوئی کشف الہام نہیں ہے. یہ جو ہماری کتابوں میں جگہ جگہ گیا فلاں کو کشف ہو گیا, فلاں کو یہ ہو گیا, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. حتیٰ کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ جو بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں 600 میل دور یا ساریہ الجبل کہا, یہ روایت تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. سنن بیہقی میں یہ موجود ہے, اور صحیح بخاری میں اس کو بالکل الٹ روایت موجود ہے. لیکن بخاری تو صحیح کتاب ہے نا, اس میں حضرت عمر کہتے ہیں, کتاب الشہادات چیپٹر میں بھی اور کئی چیپٹرز میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے, ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا, اللہ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں, دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, زندہ تو ہیں آج بھی اللہ کی جنتوں میں برزخی حیات کے ساتھ, دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں, لیکن دنیا سے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اب اگر ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا, ہم لوگوں کی شکلوں پہ فیصلہ کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کسی کے دل میں کیا ہے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. وہ شیطان نے واقعہ یہ یا ساری علی الجبل والا مشہور کر کے تو ایسا راستہ کھولا کہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے جی وہ کہتا ہے جی کشف ہو گیا, الہام ہو گیا, یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں جی کشف الہام کو تو چھوڑے نا, آپ دنیا کا سب سے بڑا بزرگ لے کے آئے جس کے بارے میں آپ کو قیدہ ہے, یہ لوگوں کے دلوں کے حال اور کشف جانتا ہے. میں اس کے سامنے اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا لکھوں گا صرف, جس میں کچھ انگریزی کے الفاظ ہوں گے, کچھ لیٹن لینگویج کے, کچھ فرینچ کے. یہ دل کے حال جانتا ہے, وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہاں جی یہ چیلنج ہے. الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے میں کر رہا ہوں, کوئی ابھی تک بزرگ سامنے نہیں آیا ایسا جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہو, میرا انجینئرنگ کا فارمولا پڑھ کے بتا دے. اور وہ دل کے نہیں, میں کہتا ہوں سامنے لکھا ہوا اس کو دیکھ کے پڑھ دے, یہ نہیں کوئی پڑھ سکتا. تو دل کا حال کیسے جان سکتا ہے کوئی, جس کو کشف ہو رہا ہے اس کو اس فارمولے کا کشف نہیں ہو سکتا. او بھائی فراڈ ہے یہ, بچو ان سے. ہم عقلی دلیل بھی دیں گے اور نقلی بھی. کیونکہ وہ پنجابی میں محاورہ تھوڑا نٹوریس ہے کہ دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوندے, تو میں آپ دائی رہا کیونکہ میں اتوں آیا ادھر, تو میم تو ساری گلا پتا نے وہ کہ جھوٹے راستے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ہر چیز کا جواب الحمدللہ موجود ہے, اور یہ جب جواب دیں گے اس کے بعد جھگڑا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں بلاؤ انہوں مناظرہ کر لیے ادھر, کیونکہ جواب تو ہوتا کوئی نہیں ہے. مناظرے میں کیا کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر کئی بار دیکھا ہے, اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا ہے. تو لکھ کے بات کریں, یہ سب سے احسن طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. دس منٹ ہی رہ گئے صرف, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, وہ جب بھی کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے, کن ہو جا, فیکون بی اینڈ اٹ از, ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مرد کے ذریعے اولاد پیدا کرے گا, البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں معجزہ جب اللہ تعالیٰ دکھائے, اس کی بنیاد پہ کوئی عورت یہ نہیں کہتی میں شادی نہیں کروں گی, اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے اولاد دے دے گا, ایسا عقیدہ گمراہی پہ مبنی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا پھر تمہارے بیٹے کو, اے مریم, یہ انہیں سے گفتگو چل رہی ہے, کتاب اور حکمت. کتاب اور حکمت کیا؟ بتورات اول انجیل, تورات بھی سکھائے گا, اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل بھی. اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات جو ہے یہ الکتاب تھی جس میں احکام تھے شریعت کے, اور انجیل حکمت تھی جس میں حکمت کی باتیں تھیں. تو یہاں پہ جو واو ہے یہ تفصیلی ہے, الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت سکھائے گا, بتورات والانجیل یعنی کہ تورات اور انجیل, یہ واو یعنی کے معنی میں بھی آتا ہے, یہاں پر یعنی کے معنی میں آیا. ورسول الى بنی اسرائیل, اور ان کو رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف, حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف, جن کو انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جیکب کہتے ہیں, جیکب. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ, یہ لفظ استعمال بھی ہوتے ہیں, سیدنا یوسف کو جوزف, یہ سارے الفاظ, وہ جیکب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اکثر. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف پروفٹ ہوں گے, اور یہی بات انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں تم یہ نہ سمجھو میں کوئی نئی شریعت لے کر آیا ہوں, میں موسیٰ علیہ السلام کی 10 کمانڈمنٹس ہی لے کے آیا ہوں تم پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے. وہ 10 کمانڈمنٹس الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 سے لے کے 38 تک موجود ہیں, 39 تک, 17 آیات میں وہ 10 کمانڈمنٹس ہم نے چھاپ بھی دی ہیں, آپ 10 کے بعد لے بھی لیجئے گا. تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. تو انجیل میں موجود ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم یہ نہ سمجھو میں کوئی نیا دین لے کر آیا ہوں, بلکہ میں اسی دین کے احیاء کے لیے آیا ہوں, میں انہی 10 کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آیا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے, شریعت موسوی تھی, بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے. لہذا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ کرسچنز کا جو یہ تبلیغ والا معاملہ ہے یہ غلط ہے. اصولاً انجیل کے تحت کرسچنز کو اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو. بنی اسرائیل کون؟ یہ یہودی جو ہے بنی اسرائیل. اسلام جو ہے الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا, وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے, ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد پروفیٹ ہیں جو پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں, ان سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ خاص گروہ اور قبیلے کے لیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے لیے پروفیٹ تھے. اب ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کرتے ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, انہوں نے اپنا بچپنا گزارا, اپنی جوانی گزاری اور اپنی پیک عمر پہ پہنچے, اور اب انہوں نے دعوت کے میدان میں قدم رکھا. یہ ساری سٹوری اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے سکپ کر دی ہے کہ کیسے بچپنا گزرا اور جوانی کیا ہوا. اب ڈائریکٹ, اب عیسیٰ بن مریم ایک نوجوان کی حیثیت سے جن کی عمر تقریباً 25-26 سال ہے, وہ دعوت کے میدان میں اترے ہیں, اور سامنے بڑی بڑی سفید داڑیوں والے بزرگان دین موجود ہیں, یہودیوں کے بڑے بڑے علماء جو کہتے ہیں کہ یہ کالی داڑی والا 25-26 سال کا لڑکا یہ دجال ہے. عیسیٰ بن مریم کو دجال کہتے تھے یہودی, ان کو ایز اے نبی ایکسپٹ نہیں کیا سوائے 12 بندوں کے, کوئی ان کی زندگی میں دنیا میں جتنے عرصہ وہ رہے کوئی ایمان نہیں لایا. جب اللہ نے اٹھا لیا بعد میں کرسچینٹی پھیلی ہے. 25-26 سال کی عمر میں دعوت کا کام شروع کیا, اب وہ بنی اسرائیل سے کیا کہہ رہے ہیں, انی قد جئتکم بآیتم من ربکم. اے بنی اسرائیل, یہ وہ لیکچرز دیا کرتے تھے گلیلی نہر جھیل کے کنارے جہاں پر زیتون کے بہت زیادہ درخت موجود تھے, وہاں دھوبی کپڑے دھونے کے لیے آتے تھے. ہواری عربی میں کہتے ہیں دھوبی کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہواریوں کے پاس جا کر ان کو خطبات دیا کرتے تھے, اور انہی میں سے 12 دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی. اب دیکھ لیں, یا میں یہ کہتا ہوں جب ہم دعوت توحید پیش کرتے ہیں, بڑے بڑے مولوی اپنی باتوں کی اپنے بزرگوں کی تاویلات کرتے ہیں, لیکن ان پڑھ آدمی کو بات سمجھ آ جاتی بعض اوقات, کیونکہ اس کا رزلٹ فکس نہیں ہوتا. تو وہ 12 دھوبی ان کو بات سمجھ آ گئی, وہ آگے چل کے آئے گا. تو انہوں نے دعوت کی اور خطبہ کیا دیا کہ اے بنی اسرائیل, بے شک میں تمہارے پاس لے کے آئے ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی, انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر, بے شک میں ایک مٹی میں سے مورت بناتا ہوں پرندے کی شکل کی, فانفخ فیہ, اور اس میں پھونکتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتی ہے. کتنا بڑا معجزہ, عیسیٰ بن مریم تھوڑی سی مٹی لے کے اس کی شکل بنائی, پھونک ماری تو پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا, اتنا بڑا معجزہ. لیکن ساتھ آیا باذن اللہ, اللہ کے اذن کے ساتھ. لیکن اس اذن کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کا اذن نہیں ثابت ہو جائے گا کہ وہ مردے زندہ کرنے لگ پڑے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے, قرآن سے آیتیں پیش کر کے تو بزرگوں میں ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائیو, بزرگ کیا, سارے کے سارے بزرگ کٹھے ہو کے ایک صحابی کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکتے, اور سارے صحابہ کٹھے ہو کے ایک نبی کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکتے, اور پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کے مورزے اپنے بزرگوں پہ لگائے ہوتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کروا دے, ایسے نہیں ہوتا بھائیو. نبی اور ولی میں بڑا فرق ہے زمین عثمان کا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میں مادر ذات کوڑی اور اندھے کو شفا دے دیتا ہوں, اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو گھر سے, اور جو گھر میں سٹور کر کے آتے ہو, میں تمہیں بتا دیتا ہوں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر ان کے پاس آتی تھی, وہی آتی تھی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, بے شک اس میں ہے نشانیاں اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو, ایمان لانے والے ہو, تو اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ, اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کتاب آ چکی ہے, اس کی بھی تصدیق میں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اگر انجیل لے کے آیا ہوں تو میں کہتا ہوں پچھلے سارے نبی فراڈ تھے, نعوذ باللہ, ایسا بھی نہیں ہے. میں تو تمہاری یہودی ہوں, تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور میں ان چیزوں کو بھی حلال کرنے آیا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تمہاری شرارتوں کی وجہ سے, یا خود تم نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور میں بہت بڑی نشانی تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوا, اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ, یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہ دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پیش کی تو ظاہر ہے جب توحید کی بات پیش ہوگی تو کیا ہوگا, دماغ خراب ہو جائے اگلے بندے کا, کون قبول کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے علماء یہود بیٹھے گا, کہنے لگے یہ کالی داڑھی والا کل کا چھوکرا آگے میں سمجھا رہا ہے, اس کا تو باپ نہیں ہے, حرامی ہے, نعوذ باللہ. یہ الفاظ کہا کرتے تھے یہودی. اور یہ بزرگ پرستی اتنی بری چیز ہے کہ نبی سامنے آ گیا ہے لیکن بزرگ نہیں چھوڑے جا رہے, کیونکہ ان کی داڑیاں سفید ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, اب کیا دعوت پیش کی تو قبول ہی نہیں کسی نے. تو کیا ہوا؟ فلما احس عیسی منہم الکفر, جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا, یہ اردو میں بھی لفظ آتا ہے, ان سے کفر, کہ یہ تو بات سن ہی نہیں رہے ہیں. قال من انصاری الی اللہ, انہوں نے پھر آواز بلند کی, کون ہے جو اللہ کے حضور میری مدد کرے, اعلان حق بلند کرے, میرے ساتھ آئے, ولنٹیئر, من انصاری الی اللہ. قال الحواریون نحن انصار اللہ, ہواریوں نے کہا, چند دھوبیوں نے کہا کہ یہ مولوی تو آپ کی بات نہیں مان رہے, یہ سفید داڑیوں والے بڑے بڑے ملانے نے تو آپ کی بات نہیں مان رہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, نحن انصار اللہ, ہم اللہ تعالی کے دین کے مددگار ہیں, پروفیٹ آپ کے ساتھ. اور یہ 12 لوگ تھے گلیلی جھیل کے کنارے, عیسیٰ بن مریم کا آواز سن کے انہوں نے حق کی دعوت قبول کر لی. آج بھی کوئی دعوت لے کے اٹھے اس کو بھی یہی بات کرنی چاہیے, کون ہے جو, میں اکثر یہ کہتا ہوں یار, کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ مل کے یہ دعوت کا کام کرے, کسی مقتبہ فکر سے نہیں, کتاب اور سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے اسلام کی بنیاد پر مسلمان ہونے کے رشتے پہ. من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے حضور مدد کرے؟ تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد باننا مسلمون, اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہو گئے. یہ دیکھ لیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے, نہ وہابی تھے نہ قادیانی تھے, وہ بھی مسلمان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میں کئی دفعہ آیت پڑھ چکا ہوں, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان کریں سب سے پہلا میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم ایمان لے ہم مسلمان ہو گئے. اسی لفظ کو آج وہ کرسچنز کا جو بڑا فنیٹک قسم کا فرقہ ہے یوہوا وٹنس, انہوں نے اپنا نام ہی رکھ لیا ہے خدا کے گواہ, یوہوا وٹنس. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے یہ اللہ کے گواہ, واشہد باننا مسلمون, آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا دعا کی, ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول, اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے جو تُو نے ہم پر انجیل نازل کی تھی اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی. ان مولویوں نے تیرے رسول کی بات نہیں مانی, ان یہود کے بڑے بڑے ملانوں نے بات نہیں قبول کی, ہم 12 دھوبیوں نے اللہ تیری بات مان لی. فاکتبنا مع الشاہدین, ہمیں لکھ لے گواہوں کے اندر, یوہوا وٹنس گواہوں میں, اے اللہ ہم تیرے گواہ بن کے, یہ گواہ کا مطلب کیا ہے, اللہ کے گواہ بن کے دنیا میں کھڑے ہو جائے, شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دیں گے, ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اب کیا ہوا, ان یہودی علماء نے بھی ایک چال چلی, مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. یہاں کئی لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ نے مکر کیا, لیکن مجھے احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پسند ہے, انہوں نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے, اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ کے لیے مکر کا نٹوریس ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے. وَمَكَرُوا, انہوں نے مکر کیا یہودی علماء نے, وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بڑھ کر ہے. وہ خفیہ تدبیر کیا تھی وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حواریوں کو جو ہے وہ ذریعہ بنایا. وہ سارے کا ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی دفعہ. اور عیسیٰ بن مریم دنیا میں اتریں گے, اس عقیدے کو بھی میں انشاءاللہ بریف کروں گا. جو آج کل منکرین حدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہی باطل ہے, عیسیٰ علیہ السلام کوئی دنیا میں نہیں آئیں گے, تو انشاءاللہ میں اس کا رد اگلی دفعہ کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ.